آئے دنیا میں خیر الانام، ان پہ بھیجو درود و سلام۔ آئے دنیا میں خیر الانام، ان پہ بھیجو درود و سلام۔ بت گرے ٹوٹ کر منہ کے بل، عرض کرتا ہے کعبہ سلام۔ نور کی تیرے کیا بات ہے، نور کی تیرے کیا بات ہے، نور کی تیرے کیا بات ہے، آمنہ کو نظر آئے شام۔ آئے دنیا میں خیر الانام، ان پہ بھیجو درود و سلام۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے دنیا میں خیر الانام، ان پہ بھیجو درود و سلام۔ عید دیوانوں کی آ گئی، شادی ماں ہے تمہارے غلام، شادی ماں ہے تمہارے غلام۔ پرچم مصطفیٰ ہو بلند، ہے یہ روح الامی کا پیام۔ آئے دنیا میں خیر الانام، ان پہ بھیجو درود و سلام۔ آئے دنیا میں خیر الانام، ان پہ بھیجو درود و سلام۔ اپنی نعمت ہمیں مل گئی، قابل رشک ہے یہ غلام۔ ہو مبارک حلیمہ کے لے، تیری گودی میں حسن تمام، تیری گودی میں حسن تمام۔ تیرا میلاد ہوتا رہے، تیرا میلاد ہوتا رہے، اہل سنت کو دیجئے دوام۔ آئے دنیا میں خیر الانام، ان پہ بھیجو درود و سلام۔ آئے دنیا میں خیر الانام، ان پہ بھیجو درود و سلام۔ خود خدا نے منائی خوشی، تیری آمد پہ شاہ انام، تیری آمد پہ شاہ انام۔ میری نعمت کا چرچا کرو، کہہ رہا ہے یہ رب کا کلام۔ آئے دنیا میں خیر الانام، ان پہ بھیجو درود و سلام۔ آئے دنیا میں خیر الانام، ان پہ بھیجو درود و سلام۔ اے عزیری دیدا ہے آج، اے عزیری دیدا ہے آج، اے عزیری دیدا ہے آج، خوب اس کا کرو اہتمام۔ آئے دنیا میں خیر الانام، ان پہ بھیجو درود و سلام۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے دنیا میں خیر الانام، ان پہ بھیجو درود و سلام۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، لہرا کر بولو مرحبا، لہرا کر بولو مرحبا، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو مرحبا، پرچم لہرا کر بولو مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، سارے مل کر بولو مرحبا، آئے دنیا میں خیر الانام، ان پہ بھیجو درود و سلام، آئے دنیا میں خیر الانام، ان پہ بھیجو درود و سلام۔